Denge. Oyun provasından çıkmış kaldırımda yürüyordum. Hava pırıl pırıldı. Zerre güneş almayan evime kapanmak gelmedi içimden. Yolumun üstündeki kafelerden birine girdim. Dışarıda boş bir masa bulup oturdum. Garsondan kahve isterken başka bir garsonun uzaktan bana bakmakta olduğunu fark ettim. Ben yaşlarda, kendi halinde bir adam. Gözlerini kısmış dikkatle bakıyordu. Az ünlü bir oyuncu olmanın bu yanı fena işte. Bana çalıştığı yere gelmiş yeni bir müşteri olduğum için mi bakıyor? İzlediği bir diziden tanıdığı için mi? Sokakta da böyle. Daha geçen sabah metroda gülümseyerek bana doğru yaklaşan kadının beni tanıdığından emindim mesela. Ben de ona gülümsedim. Yanıma gelip elimi sıkacaktı ve oyunculuğumu çok beğendiğini söyleyecekti. Yanlış anlaşılmasın. Böyle durumlar hiç hoşuma gitmez. Bilakis çok utanırım. Ne diyeceğimi bilemem. Salak gibi olurum. O sırada tanıştığımız kişinin birilerine "Aman, gerçekte salağın teki!" dediğini duyar gibi olurum. Bunları düşündükçe iyice saçma sapan bir hal alırım. Neyse, gülümseyerek yaklaşıyordu. Yanıma gelip elimi sıkacaktı ve "Pardon, Osman Bey bu yönde mi oluyor?" diye sordu. Kısa bir süre boş boş baktım. Ama beni tanımadığı için bunun haber değeri yoktu. Sonra kafamı toplayıp cevapladım. Üzerimdeki bu iki kısık göz yüzünden yine benzer bir ikileme düşmüştüm. Başka masalarla ilgilenen garson bir yandan bana bakmayı sürdürerek bu ikilemi diri tutuyordu. Kahvenin gelmesini beklemeden sigara yaktım. Maruz kaldığım göz hapsi yüzünden elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırmıştım. Diğer garson kahvemi getirdi. Telaşla ağzım burnum yanarak bir yudum aldım. Fotoğraf çekiminde gibiydim. Nasıl bir poz takınacağımı bilemiyordum. Doğal görünmeliydim. Dirseğimi yaslayınca masa sallandı. Kahvenin birazı döküldü. Doğal pozum darmadağın oldu. Garson bakmayı sürdürüyordu. Yok, bu beni tanımıştı. Belliydi artık. Yoksa bu kadar uzun sürmezdi. Tanımıştı ama gelip konuşacak cesareti yoktu. İlgilenmekten vazgeçeceğiydi. Bir koşu içeri girip çekmeceden eski bir gazete aldı. Eski olduğunu bu mesafeden biliyordum. Çünkü orta sayfasında söyleşim yayınlanmıştı. Bir hafta kadar önce. Birkaç gün salonumdaki sehpada tuttuğum için ön ve arka sayfasını da ezberlemiştim. Garson gazeteyi açıp içinden orta sayfayı alıverdi. Hayda, röportaj imzalatmak mı kalmıştı? Söyleşimi saklayacak kadar mı hayrandı bana? Bu kadarı biraz rahatsız edici olurdu. Kafe bahçesinin bir ucundan masama doğru küçük adımlarla yaklaşıyordu. Elindeki söyleşimde pişmiş kelle gibi sırıtan suratımı gördüm. Niye o kadar gülmüştüm ki? Çok gülmek yakışmıyordu bana. Altıma sıçıyor gibi görünüyordum. Az bir tebessüm yeterdi. Kafamı kaldırıp garsona tebessüm ettim. O anda hiç beklemediğim bir şey oldu. Adam gazete sayfasını tutup orta yerinden yırttı. Sonra bir daha yırttı. Gözümün önünde suratımı parçalıyordu. Suratıma bakarak kanım donmuştu. Tüm rollerimi ve repliklerimi ışık hızıyla taradım. Bu adamı çıldırtacak ne demiş, ne yapmış olabilirdim. Sonra sayfanın dörtte birini tutup hızlı hızlı katlamaya başladı. Elindeki gazete kağıdını katlaya katlaya küçülterek üstüme yürüyordu. Muska gibi bir şey olmuştu elindeki. Neydi bu? Büyü mü? Gözüm muskanın içinde kalmıştı. Nihayet masamın önünde durdu. Ağzımın içi kupkuru olmuştu. Kalbim kulaklarımda atıyordu. Nefesimi tutmuş ona bakıyordum. İçinde ne hayranlık ne de nefret tınısı olan bir sesle. "Müsaadenizle," dedi ve eğildi. Korku içinde kafamı eğip baktım. Katladığı gazete kağıdını az önce sallanıp kahvenin dökülmesine neden olan masamın ayağının altına sıkıştırdı. Sonra yeniden doğruldu. Eliyle kibarca bastırarak kontrol etti. Şaşkınlıktan teşekkür bile edememiştim. Masam sallanmıyordu. Diğer masalarla ilgilenmeye devam eden garson artık bana bakmıyordu.